Üdv mindenki, ez itt a Fókusz csoport. Mondtátok, hogy nagyon össze-vissza megy a hang a mikrofonba. Bár én szeretem, mert van mit fognom, és van hova beállnom, hogy hol van a fókusz a videónak. És most kipróbálom, akkor ez egy új szerzeményünk, egy ilyen csiptetős mikrofon. Munkához is használunk, de megnézzük, hogy hogy működik ezekben a videókban, és majd elmondjátok, hogy jobb-e vagy rosszabb. Nem biztos, hogy jobb lesz amúgy. Azért egy kondenzátor mikrofonnak jelentősen jobb a hangja, mint egy ilyennek, de ennek is megvan az előnye, egy kicsit szabadabb az ember. Mai részünk a családon belüli erőszakról fog szólni. Ja, vidám téma. Ma amúgy forgattunk egész nap, de bejöttem felvenni a fókuszcsoportot, meg egyéb munkákat befejezni. Küldött ilyen cikket is a Barna, hogy pedofilia senkit nem öl meg, bezzeg az abortusz, vagy egy amerikai katolikus pap. Ez egy téma egy másik napra, de azért jegyezzük fel. És az Indexnek van egy ilyen cikk sorozata, amit most kezdődött, és négy részes lesz, és ez az első, amiben nők mesélnek arról, hogy mi történt velük, és mindenkinek ajánlom, hogy olvassa el, mert most nem fogjuk helyettesíteni az egész cikket. Idézek, nem érdekel, ki lesz otthon nálatok, olyat kapsz, hogy a földön maradsz. A gyereket nem fogom bántani, csak téged, te megérdemled. Ezt egy 23 éves nő kapja a férjétől, két kislánya apjától. Érdekes a cikk, elmondja, hogy mennyi időbe telt, mire ezt az embert egyáltalán eltávolították a család életéből. Ilyen érdekes dolgok vannak benne, hogy válóperment, és elrendelték a férj távoltartását, de a bíróság engedélyezte az apának a gyerekekkel való kapcsolattartást, így a férfi hetente egyszer a nagyszülők házában találkoztatott a lányaival. Ezek után, az üzenetek után. Szóval a magyar bíróságokat sem teljesen értem ezekben az esetekben. Egészen addig, amíg egy nadrág színvel meg nem vert a nőt. Ilyenkor csomószor benne van a sztorikban, hogy a nők sem feltétlen jelentik föl. Csomószor látom a kommenteket, hogy rögtön az van, hogy a nők, hogy miért nem jelentik föl időben, meg hogy igazából még az ő hibájuk, mert nem szóltak időben, nem jelentették föl időben, de amikor ilyen elmebeteg emberekkel áldott meg a sors, akik fenyegetnek, megvernek, fenyegetik a saját gyerekeidet, akkor, és látod, hogy milyen az, amikor a magyar bürokrácia elé kerül valami, és mennyi idő után lesz bármilyen eredménye, akkor lehet, hogy az ember nem olyan bátor. Sokszor, mire az ember tényleg eltávolítják az életükből, vagy távol tartják, addigra már tízszer van alkalma bármit csinálni. És fenyegetések annyira megszaporodtak, hogy távoltartást kértek a férfi ellen, a bíróság 60 napra el is rendelte ezt. 60 napra. És mit gondoltak, mi lesz 60 nap után? Az is érdekelne amúgy, oké? Okay. Ja, várjál. Amúgy elmentek a rendőrök is, már egyre több érzékenyítést kapnak a témában, és oktatják őket, de például azt, az ügyét kezelő nyomozó is azt tanácsolta neki, védje meg magát, vegyen gázsprét. Ok. Az biztos nem bőszíti fel a idegbeteg állatokat, hogy még egy gázsprét fújnak az arcába, akkor biztos megáll, és többet nem jön vissza. És itt van még annak a nőnek is a esete, aki annó híres volt, egy kórház igazgatója leöntötte lunggal, és gyakorlatilag a nemi szervét és a alsát húsig marta. Két gyerekes 50 éves nő annak idején csak azért vált a nyilvánosságot, mert az ügyészség meg akarta szüntetni ügyében indult nyomozást. Szóval, hogyha ilyeneket látunk, és ki tudja, hogy mennyire egyáltalán nem kapunk hírt, érthetően meginog a bizalom egy csomószor a rendőrségben, olyan szinten, hogy megvéd majd attól, aki amúgy bármikor ott megjelent a házad előtt. Nem lehet azt mondani mindig, hogy jó, hát tegyen feljelentést, és akkor ezzel el van intézve. Ennyi volt a társadalmi diskurzus erről az egész témáról, hogy jó, hát ha nem erőszak, vagy családon belüli erőszak van, akkor tegyen feljelentést. Amíg mondjuk tényleg nem érte a nőket valami durva erőszak, addig nem veszik komolyan. Pedig szerintem a fenyegetőzés is már nagyon komolyan kéne venni. De aztán ki vagyok én, hogy ezt megmondjam. Itt utána néztem utána statisztikáknak, azt írják, hogy minden ötödik nő olyan családban nőtt fel, ahol az apja verte az anyját. Ez azt jelenti, hogyha van 500 ismerősöm, és mondjuk annak a fele nő, és akkor ezt elosztjuk öttel, akkor elmentek 50 ember olyan családban nőtt fel, ahol az apuka verte az anyu. markát. Nyilván én nem vagyok reprezentatív, és én azért egy másik közösségben nőttem fel, mint egyesek, úgyhogy valószínűleg, ha mondjuk ennek az ötöde is, akkor is 10 embert érint a környezetemből, amiről nem. A nők 23%-a élt át legalább valamilyen fajta fizikai erőszakot jelenlegi, vagy férfi partnere által. Az adat konzervatív becslési alsó érték. A nők átlag 35 verést szenvednek, mielőtt segítségért fordulnak. És akkor átlag 5-12 intézménynél, szervezetnél, hatóságnál kérnek segítséget az erőszak megállítása érdekében, mielőtt hatékony segítséget kapnak, vagy megölik őket vagy gyerekeiket. Ez egy vidám rész. A válást vagy szakítást követő időszakban, mert igazából ez is érv szokott lenni, hogy a nők akkor csak váljanak el, vagy szakítsanak, de azt írják, hogy a válást vagy szakítást követő időszakban a nőket érő erőszak gyakorisága és intenzitása jelentősen növekszik. Aki nem tapasztalta ezt első vagy másodkézből, az nem tudja elképzelni, hogy ilyen létezik, pedig ez egy nagyon durván gyakori dolog itthon. Úgyhogy arra próbáltam rákeresni ezek után, hogy vajon hogy lehet kívülről felismerni a családon belüli erőszakot, de nem sok dolgot találtam. Azt egy csomó cikk foglalkozik azzal, hogy te hogy ismereted fel, hogy a párod az ilyen erőszakos. Hogyan lehet kívülről felismerni, hogyha valakivel ilyen történik? Nyilván az, hogy vannak magától értetődő dolgok, hogy bántalmazás jelei, vagy a gyerekeknek többször szokott kék lila a foltja lenni, és lehet néha a játéktól, de ha túl sok, az már gyanús. És hogy ilyenkor hogy kell eljárni. Ennek majd egyszer, ennek szerintem jobban utána nézünk, és csinálunk belőle egy 6 lépés részt. Valami szervezet tud nekünk segíteni ebben. Nem akarok hülyeséget mondani, de azt írja itt például, hogy az áldozattal kettesben kell beszélni. Nyilván. Legbiztonságosabb módja annak, hogy ezt felderítsd. És még akkor is valószínűleg, hogy nem valószínűleg, hogy csak úgy persze el fogja mondani, hogy igen, ez van. Azt néztem meg, hogy hová lát, hogyha mondjuk valakit ilyen ér, akkor hová fordulhat segítségért. Nyilván ki kell jönni a rendőröket, ha ilyenek vannak, de akik nem merik, azok is fordulhatnak. Például itt van ez a NANE, ez a nők, a nőkért együtt az erőszak ellen egyesület. 2006-os cikk. De az is érdekes, hogy rákeresek arra, hogy családon belül az erőszaknál hova lehet fordulni, és 2006-os cikket dob ki. Ez egy olyan téma, aminek egy kicsit jobban utána kell járnunk, de gondoltam, hogy ma ne egy YouTube videóról beszéljünk, hanem igenis mindenkinek fel akartam hívni a figyelmét erre a cikkre, és nem hiszem, hogy megváltjuk a világot, de tudtok valami okosat mondani, akkor mindenképp írjátok meg a kommentben, mert erre elszomorító. Még mindig úgy érzem, hogy ez nincs túlságosan megbeszélve itthon. Index cikk alatt egyik hozzászólás, hogy kevés a hitben élő ember. Hívő emberek sose szoktak erőszakot elkövetni. Jó. Ez a tipikus, nem kell szobálni agresszív bolonddal, de ezek az emberek nem így születnek, akik ilyen erőszakos faszfejek lesznek, de láthatóan nagyon sok ember valahogy eljut ideig. Ilyen témában nem tudom, hogy van-e felmérés, hogy jutnak az emberek erre a vadállati ocsmány szintre, mert láthatóan biztosan vannak összefüggések, ha ilyen sok ember eljut idáig, mert az is egy tanulság lehet a megelőzésben. Nem azt mondom, hogy a nők, nyilván ez ilyen furán hangzik, hogy megelőzés, de ez nem olyan megelőzés, amit mondjuk személyesen lehet követni, de mondjuk egy állam, ha látja, hogy ez meg ez vezet ahhoz, akkor tud tenni, például oktatással, vagy nem tudom, hogy elég keményen lépe fel a magyar jog ezek ellen az emberek ellen, de valahogy a rendőrség is okosabban kommunikálhatná ezt az egészet, és akkor talán nem félnek annyian. Nem érzem a hatóságokban a bizalmat, és sajnos valamennyire jogosan. És nem, attól, nem azért van, mert egyes emberek, mondjuk egy rendőr nem érdekel ez a dolog, hanem intézményi szinten ez szarul van kezelve valószínűleg. Hát egy szokásos állami dolgokban mindig kurva nagy káosz van, és a végén meg azt szívja meg, aki a legkiszolgáltatottabb. Úgyhogy már ennyi volt a fókuszcsoport. Holnap egy vidámabb témával térünk vissza, de gondoltam ezt a cikket, megemlítem. Akarsz valamit mondani? Ja. Lejöttél az életről? Ja. Oké. Okay. Akkor holnap ismét találkozunk. Thank God that the brothers on the rise now. Woo! Endless celebrations all in my house. Yeah. Levitating now, I'm super duper fly now. Yeah. London boy, but they see where I reside now. Put the time in while you always yelling time out.